ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से 10 सूत्र से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। 10 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। विषय है कि जो स्वतः निर्विकार चिद्रूप जीव है वह अणु है या व्यापक है। अणुवादी यहाँ के पूर्व पक्षी हैं। अणुवादियों ने कहा कि जीव अणु है। क्यों? तो प्रथम सूत्र में जीव में अणुत्व को बताने वाला एक हेतु बताया कि जीव की उत्क्रांति गति आगति का वेद में जो श्रवण हो रहा है वह जीव को अनुसिद्ध करता है। और द्वितीय सूत्र से देह में स्वामित्व की निवृत्ति रूप उत्क्रांति का स्वरूप मानने पर भी जीव में अणुत्व का ही निश्चय होता है। इसे कहा गया द्वितीय सूत्र से कि स्वात्मना चोत्तरयो हो उत्क्रांति की अपेक्षा जो उत्तरवर्ती गति और आगति रूप दो विशेषताएं हैं जीव में बताई गई, इनका तो कर्ता के साथ ही संबंध होता है और वेद में स्वर्ग गमन के कर्ता के रूप से जीवात्मा को बताया है। स्वर्ग से आगमन के कर्ता के रूप में आगंता के रूप में भी जीव को बताया गया है। तो जीव में वेद के द्वारा बताया गया जो गंतृत्व और आगंतृत्व यह बताता है कि जीव आकाश के तरह व्यापक नहीं है अपितु सूक्ष्म है, अणु है। और जब जीव में गति और आगति रूप क्रिया मुख्य ही है तो उत्क्रांति भी देह में से स्वामित्व की निवृत्ति मात्र रूप न हो करके देह से निर्गमनात्मक ही हो जाएगी। इसलिए देह से निर्गमन रूप उत्क्रांति भी यह ज्ञापन करेगी कि देह से निकलने वाला जीव अणु है। और श्रुति जीवित अवस्था में भी शरीर के अंदर जागृत अवस्था से सुसुप्ति में हृदय देश में जीव का गमन, फिर सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आगमन बता रही है। यह गमनागमन भी जीव यदि व्यापक होगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। जीवित अवस्था में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गमन और आगमन जो श्रुति के द्वारा बताया गया वह भी अन्यथा अनुपपत्या जीव के अनुत्व का ज्ञापक है, इसे स्वात्मना चोत्तरयोः इस सूत्र से बताया गया। अब जीव के अणुत्व का अंगीकार करने पर जो श्रुति का विरोध उपस्थित होता है, उस विरोध को टालने के लिए जीव को मानना चाहिए व्यापक ही, इस प्रकार की आशंका सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा की जा रही है पूर्व पक्षी के प्रति। पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी की इस आशंका का निराकरण करेंगे तब जा करके फिर पूर्व पक्ष का ही मत दृढ़ हो जाएगा, ऐसा ही आगे वाले सूत्रों में आ रहा है। तो ये जो तीसरा सूत्र है इस अधिकरण का, इसमें अणुत्व परिमाण के विरोधी जो हैं सिद्धांती, उनके अनुयायी की पूर्वार्ध में आशंका है और नेतराधिकारात इससे पूर्व पक्ष के द्वारा उस आशंका का जो निराकरण किया जा रहा है वो है। तो आक्षेप समाधानात्मक जो इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है, पाद का 21वां, अधिकरण का तीसरा, इसका पहले उच्चारण किया जा, फिर सूत्र का अर्थानुसंधान और बाद में भाष्य का अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। नाणु रतत श्रुते रीति चेत नेतराधिकारात, नानु रतत श्रुते रीति चेत नेतराधिकारात। तो न अणुहु अतत श्रुते इति चेत न इतराधिकारात, ऐसे सात पद हैं इस सूत्र में। नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य, ये जो सूत्र हैं 17वां, वहाँ से आत्मा पद की अनुवृत्ति आती है और नानु इसके साथ आत्मा शब्द का अन्वय करते हैं तो विरोधी की, पूर्व पक्षी के विरोधी की एक प्रतिज्ञा बन जाती है, प्रतिज्ञा वाक्य हो जाता है कि आत्मा न अणुहु, ऐसा आत्मा अणु परिमाण वाला नहीं है, आत्मा में अणुत्व तो नहीं है, इसमें आत्मा है पक्ष, अणुत्वाभाव है साध्य। तो इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु पूछेंगे, कस्मात ऐसा एक पूर्व पक्ष की ओर से अवांतर प्रश्न होगा, जब सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को ये कहेंगे कि आत्मा अणु न, यानी आत्मा में अणुत्व परिमाण नहीं है, आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, तो जीव में स्वतः अणुत्व नहीं है, ऐसा सिद्धांति के अनुयायी के मुख से सुना पूर्व पक्षी ने, तो पूर्व पक्षी ने पूछा कि कस्मात, क्यों आत्मा को अणु न माना जाए। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु वाक्य है अश्रुते अतत श्रुते अतत श्रुते, इसमें तत् शब्द का अर्थ है अणुत्व और अतत् शब्द का अर्थ जाएगा अणुत्व विरोधी, अणुत्व विपरीत परिमाण, न यहाँ पर विपरीत अर्थ का बोधक है। तो तत्का अर्थ है पूर्व पक्षी जीव का जो परिमाण बताना चाहते हैं वह परिमाण। ये तो अर्थ निकलेगा तत्शब्द का, पूर्व पक्षी का अभिष्ट परिमाण, और अतत् शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी जिस परिमाण को जीव के बताना चाहते हैं उससे विपरीत परिमाण। तो अणुत्व से विपरीत है महत्व परिमाण, इसलिए अतत् शब्द का अर्थ निकलेगा अणुत्व से विपरीत महत्व परिमाण, ये अतत् शब्द का अर्थ हुआ। और श्रुति का अर्थ है श्रवणात्, तो इसलिए अतत् श्रुते का अर्थ निकलेगा जीव में महत्व परिमाण का श्रवण होने से। जीव के महत्व परिमाण को बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से ये अतत् श्रुते शब्द का अर्थ निकलेगा। तो जब श्रुति जीव को महत्व परिमाण वाला बता रही है तो फिर जीव में अणुत्व परिमाण सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं कि जीवो न अणुहु, क्योंकि महत्व श्रुते, ऐसा महत्व श्रवणात्, श्रुति जीव में महत्व बताती है। कौन सी श्रुति है? तो सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु, ये बृहदारण्यक श्रुति है। इसमें बताया गया कि वह महान अज आत्मा है, आत्मा यानी जीवात्मा, क्योंकि विज्ञानमय शब्द का भी आत्मा के विशेषण के रूप में प्रयोग है। तो विज्ञान में आत्मा महान है, महान कहते हैं महत्व परिमाण वाले को, और अज है का मतलब निर्विकार है, जन्म रूप विकार से रहित है। तो ये जो महान पद है आत्मा का विशेषण, वह आत्मा में महत्व परिमाण बता रहा है। तो महान इस श्रुति से आत्मा में महत्व परिमाण बताया गया है, इसलिए आत्मा को अणुत्व परिमाण वाला नहीं माना जा सकता। नानु रतत श्रुते, इतने का अर्थ है। इति चेत, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी का जो कथन है उसका अनुवाद करते हैं इसे। इति चेत यानि ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं, तो अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न, यानि एक प्रकार से सवा एष महान अज आत्मा विज्ञानमय प्राणेषु, इस श्रुति का विरोध पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांति के अनुयायी ने बताया। महान इस श्रुति के विरोध की आशंका की। पूर्व पक्षी कहते हैं कि न, यानी सिद्धांति के अनुयायी को जीव को अनुत्व परिमाण वाला मानने पर जो श्रुति विरोध नामक दोष हमारे मत में प्रतीत हो रहा है वह दोष नहीं है। ये न शब्द का अर्थ है, इति चेत के बाद में जो न है वह न कह रहा है कि सिद्धांति के अनुयायी को पूर्व पक्ष के मत में जो श्रुति विरोध नामक दोष प्रतीत हो रहा है वह दोष नहीं है। अनुत्ववादी के मत में ये न शब्द का अर्थ है। तो अब पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न होगा कि कस्मात् ह हमने जो श्रुति विरोध नामक दोष आपके मत में बताया वह आपके मत में क्यों नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का एक अवांतर प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व पक्षी ने ये हेतु वाक्य प्रयोग किया, हेतु वाक्य का कि इतर अधिकारात, इतर अधिकारात, इसमें इतर शब्द का अर्थ है जीव से इतर, इतर यानी भिन्न अन्य, तो दो आत्मा है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। तो जीवात्मा को तो बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा अणुत्व परिमाण वाला, अणु है जीव, तो इतर शब्द से लेना है जिसको अणु बताया गया उससे इतर, उससे इतर आत्मा कौन हुआ, परमात्मा। इसलिए इतर अधिकारात में इतर शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा, न के बाद में जो इतर शब्द है वह इतर शब्द परमात्मा को बताएगा। और अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, इतर अधिकारात में जो अधिकारात पंचमी का एक वचन है ना, मूल शब्द है अधिकार, और अधिकार शब्द का अर्थ होता है प्रकरण, तो इतर अधिकारात का अर्थ निकला परमात्मा का प्रकरण होने से, इतरस्य अधिकार इति इतर अधिकार तस्मात, इतर अधिकारात यानी परमात्म प्रकरणात। कहते हैं जिस श्रुति के विरोध की आशंका कर रहे हो जीव को अनुमानने पर, वह श्रुति जीव के प्रकरण में नहीं है, परमात्मा के प्रकरण में है। परमात्मा के प्रकरण में होने से वह महान यह श्रुति क्या बताएगी कि महत्व परिमाण जिसका प्रकरण है उसमें है, वो प्रकरण है परमात्मा का, इसलिए परमात्मा में महत्व बताएगी। सवा एष महान अज आत्मा, इसमें आत्मा शब्द से परमात्मा को लिया जाएगा, और वह जो आत्मा शब्द से ग्राह्य परमात्मा है उसमें महत्व है, ऐसा महान शब्द का अर्थ है वहां। ये कौन बताएगा, पूर्व पक्षी। इसलिए परमात्मा को महत्व बताने वाली, परमात्मा में महत्व बताने वाली जो श्रुति है उसका जीव को अनुमानने पर भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। वह श्रुति जिसको महान बता रही है, महत्व परिमाण वाला बता रही है, उसी को यदि हम अणुत्व परिमाण वाला बता दे तब तो विरोध होगा। वह श्रुति बता रही है परमात्मा को महत्व परिमाण वाला, और हम बता रहे हैं जीव को अणुत्व परिमाण वाला, तो उस श्रुति का विरोध कैसे होगा फिर। इस प्रकार न शब्द से पूर्व पक्षी ने कहा कि आपको हमारे मत में यानी जीव को अणु मानने पर जो दोष दिख रहा है वह दोष हमारे मत में नहीं है, क्योंकि जिस श्रुति के साथ आप जीव के अणुत्व का विरोध बता रहे हो वह श्रुति जीव में महत्व बताई नहीं रही है, वह श्रुति तो परमात्मा में महत्व बताती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने नेतर अधिकारात इससे कहा। तो इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ निकला नानु रतत श्रुते इति चेत न इतर अधिकारात। इसमें इति चेत तक पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की आशंका है, नेतर अधिकारात इससे पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांति के अनुयायी का जो प्रश्न था, आक्षेप था, उसका समाधान किया, आशंका का परिहार किया। श्रुति विरोध की आशंका पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने की, उसका निराकरण भी पूर्व पक्षी ने किया। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, सूत्रस्थ इतर अधिकारात का टीका में टीकाकार अर्थ करते हैं ब्रह्म प्रकरणात, माने इतर शब्द ब्रह्म का, परमात्मा का परामर्शक है। अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, इसलिए टीका में लिखा है ना कि इतर अधिकारात यानी ब्रह्म प्रकरणात। अब भाष्य को देखिए, अथापि स्यात् नानु रयम आत्मा, नानु अतत् श्रुते, इसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रथम। अथापि स्यात्, इतने का अर्थ है कि जीव में उत्क्रांति गति और आगति मुख्य मानने पर भी जीव का अणुत्व सिद्ध नहीं होता। क्यों? तो नानुत्व नानु रात्मा अयम आत्मा, आत्मा पद की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति लाए, नात्मा श्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य इस सूत्र से। तो अर्थ निकला कि आत्मा ने जीव अणुत्व परिमाण वाला नहीं है। पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि कस्मात, उत्तर दिया अतत् श्रुते। अतत् श्रुति में अतत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि अणुत्व विपरीत परिमाण, और श्रुते का अर्थ कर दिया श्रवणात्। तत् का अर्थ है अणुत्व और अतत् में अ का अर्थ है विपरीत परिमाण। तो अणुत्व का विपरीत परिमाण वो हुआ महत्व परिमाण, इसलिए अतत् श्रुते का अर्थ निकलेगा महत्व श्रवणात्। अणुत्व से विपरीत परिमाण का श्रवण होने से, यानी महत्व परिमाण का श्रवण होने से। इत्यर्थ यानी ये नानु अतत् श्रुते, इतने का ये अर्थ है। अब कौन सी श्रुति है जो आत्मा में अणुत्व से विपरीत परिमाण बता रही है? तो श्रुति बताई जा रही है भाष्य में आगे कि सवा एष महान अज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्येवं जातीयका ही श्रुतिः आत्मनो अणुत्वे विप्रतिषिद्धेत। ये इतना अर्थ निकलेगा न अणु अतत् श्रुते का। तो कहते हैं ये जो श्रुतियां हैं, सवा एष महान अज आत्मा, इसमें महान ये आत्मा का विशेषण दे करके श्रुति आत्मा में अणुत्व से विपरीत महत्व परिमाण बता रही है। आत्मा महान है का मतलब महत्व परिमाण वाला है। ये है महत्व श्रवण। और दूसरी श्रुति है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, सर्वगत का अर्थ होता है व्यापक। तो ये आत्मा कैसा है? तो कहते हैं आकाश के तरह सर्वगत है, यानी व्यापक है। तो सर्वगत ये जो विशेषण है आत्मा का, वह बताता है कि आत्मा में अणुत्व से विपरीत महत्व है, विभुत्व है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें भी ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा है, और आत्मा में अनंतत्व बता रही है श्रुति। आत्मा अनंत है का मतलब अणु नहीं है, परिछिन्न नहीं है। अनंत में अंत शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद युक्त, और अनंत का अर्थ है यानी अंत का अर्थ है परिच्छेद भेद, और अनंत का अर्थ है परिच्छेद राहित्य, जो देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेद रहित है, अपरिछिन्न है का मतलब व्यापक है, महान है। तो इस प्रकार ये अनंत शब्द भी ये बताता है कि आत्मा में अनंत्य है, देशतः परिछिन्नता नहीं है, वस्तुतः परिछिन्नता नहीं है, कालतः परिछिन्नता नहीं है। तो इत्येवं जातीय कहने इस प्रकार की श्रुतियां आत्मनो अणुत्वे यानी आत्मा को यदि अणु स्वीकार करेंगे, उसमें आत्मा का अणुत्व परिमाण मानेंगे, तो विप्रतिषिद्धेत यानी इन श्रुतियों का विरोध होगा। विप्रतिषिद्धेत का अर्थ विरोध होगा, विरुद्धेत। ऐसा पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का आक्षेप हुआ, यानी जीव को अनुमानने वाले मत में सिद्धांति के अनुयायी ने श्रुति विरोध नामक दोष बताया। पूर्व पक्षी कहते हैं इति चेत, यानी सिद्धांति के अनुयायी हमारे मत में श्रुति विरोध नामक दोष यदि बताते हैं तो हम उस दोष का निराकरण करते हैं। इति चेत तक का भाष्य में अर्थ हो गया, सूत्रस्थ इति चेत अंश का। अब नेतर अधिकारात इसका अर्थ कर रहा है। नेतर अधिकारात में न और इतर अधिकारात दो पद हैं, तो पहले न पद का अर्थ करते हैं। नैष दोषः ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि एष दोषः अस्माकं मते न, हमारे मत में आपको जो दोष दिख रहा है वह दोष नहीं है। हमारा मत आपको दिखने वाले दोष से रहित है, निर्दोष है। सिद्धांति के अनुयायी को पूर्व पक्षी के मत में क्या दोष दिख रहा है? श्रुति विरोध दोष दिख रहा है। तो न शब्द से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एष दोष यानी श्रुति विरोध नामक दोष हमारे मत में नहीं है, हमारा मत श्रुति विरोध नामक दोष से रहित है। तो अब पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न रहेगा कस्मात। ये कस्मात शब्द यहां पर दो बार आया ना, एक तो शुरू में है पहली पंक्ति में भाष्य के कस्मात, वो तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के अनुयायी के प्रति प्रश्न किया था। सिद्धांति के अनुयायी ने कहा ना, कहा था ना कि जीव में अणुत्व नहीं है। इस जीव के अणुत्व का निषेध करने वाला हेतु जानने के लिए प्रश्न था पूर्व पक्षी का कस्मात। और अब ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न है कस्मात, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा कि जो दोष आप हमारे मत में बता रहे हो वो दोष नहीं है। तो सिद्धांति के अनुयायी पूछ रहे हैं कि क्यों दोष नहीं है, हमने जो बताया श्रुति विरोध नामक, किस कारण से ये दोष नहीं रहेगा, निर्दोष आपका मत कैसे होगा, ये कस्मात शब्द से पूछा। पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं कि इतर अधिकारात, और इस इतर अधिकारात का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने ब्रह्म प्रकरणात। ब्रह्म का प्रकरण होने से इतर अधिकारात का अर्थ हुआ, यानी सवा एष महान अज आत्मा, यह श्रुति ब्रह्म प्रकरणस्थ है। और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, यह श्रुति भी जो सर्वगत बता रही है, आकाश के तरह व्यापक बता रही है आत्मा को, वह आत्मा परमात्मा है। और ये जो दूसरी श्रुति है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी परमात्म प्रकरणस्थ है, जीव प्रकरणस्थ नहीं है। तो ये पूर्व पक्षी का कथन है इतर अधिकारात से। अब परस्य ही आत्मनः प्रक्रियायाम एषा परिमाणांतर श्रुति इत्यादि वाक्य से इतर अधिकारात इसी पद की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। परस्य ही आत्मनः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि ननु महत्वश्रुतेः कथम पर प्रकरणस्थत्वम् इत्यत आह परस्येति। ये जो सवा एष महान अज आत्मा, इस वाक्यस्थ महत्व, ये जो श्रुति है महत्व जो पद है, इसे पर प्रकरणस्थ कैसे कहा जाएगा, परमात्मा के प्रकरण में है ऐसा इसे क्यों कहते हो, ये कैसे होगी परमात्मा प्रकरणस्थ। ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न है। पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि महत्व श्रुति कैसे पर प्रकरणस्थ है। तो परस्य ही आत्मनः प्रक्रियायाम येषा परिमाणांतर श्रुति। परिमाणांतर श्रुति कहते हैं महान इस श्रुति को। परिमाणांतर में परिमाण शब्द से लेना पूर्व पक्षी जीव का जो परिमाण मानना चाहते हैं वो है अणुत्व परिमाण, और परिमाणांतर हुआ अणुत्व परिमाण से इतर परिमाण, वो हो गया महत्व परिमाण। और उस महत्व परिमाण को बताने वाली जो श्रुति उसे कहा जाएगा परिमाणांतर श्रुति, वो कौन सी है, महान श्रुति। तो परिमाणांतर श्रुति का अर्थ निकला सवा एष महान अज आत्मा, इस वाक्यस्थ महान यह श्रुति, वो परस्य ही आत्मनः प्रक्रियायाम। परस्य ही आत्मनः यानी परमात्मा के, प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण, तो प्रक्रियायाम का अर्थ निकलेगा प्रकरणे, परमात्मा के प्रकरण में सवा एष महान अज आत्मा ये श्रुति है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं। आगे हैं कि परस्यैव आत्मनः प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्। तो ये सवा एष महान अज आत्मा यह श्रुति परमात्म प्रकरणस्थ कैसे है, इसे ज्ञापन करने के लिए ये हेतु बताया कि इसलिए कि परस्यैव हि आत्मन प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्। वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, और उपनिषदों में प्रकृत यानी प्रतिपाद्य विषय, ज्ञेयतया प्रतिपाद्य विषय कौन है, परमात्मा। उपनिषदें जानने योग्य अर्थ के रूप में परमात्मा का ही प्रतिपादन करती है। और गीता में भी कहा भगवान ने अपने मुख से कि वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्य, सारे वेदों से वेद्य यानी जानने योग्य मैं ही हूं। इसलिए वेदांत यानि सभी उपनिषदें, और उपनिषदों में वेदितव्य के रूप में यानी वेद्य के रूप में, ज्ञेय के रूप में किसको बताया गया है, परमात्मा को ही बताया गया है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय आत्मावारे द्रष्टव्य तद विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुतियां परमात्मा को ही वेद्य बता रही है। ये यहां पर कहा गया कि परस्य एव आत्मन प्राधान्येन वेदांतेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्। प्रधान रूप से मुख्य रूप से उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा है, इसलिए सारा वेदांत यानी ज्ञान कांड, वेदों का जो ज्ञान कांड है उसे माना जाएगा परमात्मा का ही प्रकरण, क्योंकि ज्ञान कांड के द्वारा वेदितव्य परमात्मा ही है। और उसी ज्ञान कांड में आया हुआ वाक्य है सवा एष महान अजात्मा, इसलिए इसे माना जाएगा परमात्म प्रकरणस्थ, परमात्मा के प्रकरण में आया हुआ वाक्य। वह महत्व बता रहा है महान ये विशेषण, लेकिन किस में? उस प्रकरण में जो वेदितव्य के रूप में प्रतिपाद्य है। तो वेदितव्य के रूप में प्रतिपाद्य कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा में महत्व बताएगा महान ये विशेषण, न कि जीव में। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इतर अधिकारात इस हेतु के द्वारा। हाँ, ले आत्मा कहा, आत्मा को महान कहा जा रहा है। महान तो विशेषण है ना, और विशेष्य है आत्मा। नहीं ले सकते, क्योंकि वो आत्मा नहीं है। प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, चेतन है, वो नहीं है वे। नहीं, महान तो विधेय है ना, वहां महान विधेय है, महत्व है विधेय, उद्देश्य है आत्मा। तो आत्मा में महत्व बताया जा रहा है। वो आत्मा कौन? तो उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा परमात्मा। वह कैसा है? तो महान है यानी व्यापक है, ये बताया जा रहा है। परमात्मा का महत्व परिमाण बताया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब विरज पर आकाशात इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है या वेदांत श्रुति ही सा पर प्रकरणस्था इति उत्सर्गात तस्याः तस्थत्वं ब्रह्मारभ्याधितत्वाच्च इत्याह विरज इति। परस्य ही आत्मनः प्रक्रियायाम इत्यादि वाक्य का अर्थ बताते हुए विरज इसका अवतरण लिखा है टीकाकार ने। एक व्याप्ति बताई कि या वेदांत श्रुति ही सा पर प्रकरणस्था, ये उत्सर्ग यानी सामान्य व्याप्ति है कि जो उपनिषद वाक्य है वेदांत श्रुति का मतलब वेदांत रूप श्रुति, उपनिषद रूपा श्रुति है, वह पर प्रकरणस्थ ही रहेगी, यानी परमात्म प्रकरणस्थ ही उसे माना जाएगा, परमात्मा के प्रकरण में आई हुई ही रहेगी, क्योंकि पूरा वेदांत परमात्मा का प्रकरण है। ये जो उत्सर्ग है यानी सामान्य व्याप्ति है, इस व्याप्ति से यह निश्चित हुआ तस्याः यानी महत्व श्रुते, तस्थत्वम यानी परमात्म प्रकरणस्थत्वम सिद्धम भवति, ऐसा लगा देना कि ये जो सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी को पूछा था कि महत्व श्रुति में पर प्रकरणस्थत्व कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर दिया पूर्व पक्षी ने कि महत्व श्रुति भी वेदांत श्रुति है, ज्ञान कांड में आई हुई श्रुति है, और ज्ञान कांड पूरा का पूरा परमात्मा का प्रकरण है, उसमें वेदितव्य परमात्मा ही है, इसलिए तो वेदितव्य के रूप में वेद्य के रूप में परमात्मा का ही प्रतिपादन होने के कारण और उसी वेदांत की ये श्रुति होने से इसको भी परमात्म प्रकरणस्थ माना जाएगा। ये उत्तर दिया आप सिद्धांति के अनुयायी के प्रश्न का। अब ये जो है आपकी इसी महत्व श्रुति को ही ये परमात्म प्रकरणस्थ ही होगी, इसका ज्ञापन करने के लिए दूसरा एक हेतु है कि ब्रह्मारभ्य अधितत्वाच्च, ब्रह्मारभ्याधितत्वाच्च कहते हैं, इसलिए भी सवा एष महान अजात्मा इत्यादि श्रुतियों को ब्रह्म प्रकरणस्थ माना जाएगा कि ब्रह्म का उपक्रम करके ब्रह्म का उपक्रम करके ये अधित है यानी पठित है। सवा एष महान अजात्मा इत्यादि श्रुतियां इसलिए भी ये परमात्म प्रकरणस्थ हैं, ये अर्थ निकला। इसी के लिए वाक्य लिखते हैं कि विरज पर आकाशात इत्येवं विधाच्च परस्यैव आत्मनः तत्र तत्र विशेष अधिकारात्। तो विरजः पर आकाशात, ये जो परमात्मा है ब्रह्म है वो कैसा है, तो आकाशात परः, वो आकाश से भी पर है, और पर शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट व्यापक सूक्ष्म। तो आकाशात परह यानी आकाश से भी व्यापक है, और कैसा है तो विरजह है, तो विरजह का अर्थ है निर्दोष। टीका में टीकाकार लिखते हैं विरजह यानी निर्दोष इत्यर्थ। रज रज का अर्थ है दोष, और विरज का अर्थ निकलेगा विगत दोष यस्मात् रजः। रज कहते हैं मल को, हाँ रजोगुण भी रजोगुण से उपलक्षित राग, और राग से उपलक्षित द्वेष भी, तो राग द्वेषादि मल से दोष से रहित विरज कहा जाता है। तो विरज पर आकाशात इत्यादि श्रुतियों से भी ये सिद्ध होता है कि वेदांत जो है परमात्मा का प्रकरण है, और वहां पर आई हुई ये सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुतियां परमात्मा विषयक है, वो परमात्मा में बताएगी महत्व परिमाण। फिर एक पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की आशंका है, ननु योयम इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में, विज्ञानमय श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम इति शंकते ननु इति। कहते हैं ये जो सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु, इस श्रुति में एक विज्ञानमय शब्द का प्रयोग है, तो विज्ञान में ये जो एक पदात्मिका श्रुति है, इससे प्रकरण को बाधित समझना चाहिए। प्रकरण को बाधित समझना चाहिए का अर्थ है कि ये मानना चाहिए कि दो एक मीमांसा का न्याय है। क्या? कि श्रुति लिंग प्रकरण स्थान श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम विप्रकर्षात। हाँ, अर्थ विप्रकर्षात। तो इसमें ये बताया गया छह प्रमाण है। उन छह प्रमाणों में से पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा उत्तर उत्तर प्रमाण दुर्बल होता है, पार दौर्बल्यम। क्यों? तो अर्थ विप्रकाशात, वो अर्थ से दूर होता जाता है। तो सबसे पहला प्रमाण है वो सबसे बलवान माना जाएगा। तो छह प्रमाणों में सबसे पहला बताया है श्रुति को, दूसरा है लिंग प्रमाण, तीसरा है वाक्य प्रकरण प्रमाण, वाक्य प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य, और चौथा है प्रकरण, पांचवा है समाख्या स्थान, और छठा है समाख्या। ऐसे छह प्रमाण हैं। इनमें से जो पहले हैं वो बलवान, सबसे पहले हैं श्रुति, इसलिए इसको सबसे बलवान माना जाएगा। और श्रुति कहते हैं निरपेक्ष रवह श्रुति, जो शब्द अपने अर्थ को बताने के लिए किसी भी लिंगादि परिमाणांतर प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करता, उसे कहा जाता है श्रुति। तो विज्ञानमय ये जो पद हैं, ये अपना अपना जो अर्थ है जीव रूप अर्थ, उसको बताने के लिए लिंग प्रमाण या वाक्य प्रमाण या प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए निरपेक्ष रव यानी शब्द हुआ, ये श्रुति है। और विज्ञान में ये जो एक पदात्मिका श्रुति है, इससे वो प्रकरण बाधित हो जाएगा। क्यों? कहते दुर्बल होने से, क्योंकि ये तो प्रकरण तो चौथा प्रमाण है ना। पहला प्रमाण है श्रुति, दूसरा है लिंग, तीसरा है वाक्य, और चौथे कोटि में आता है प्रकरण। तो पूर्व पक्ष ने तो महत्व श्रुति को परमात्म प्रकरणस्थ बता करके ये बताया कि ये महत्व श्रुति क्या कर रही है, कि परमात्मा में महत्व बता रही है, जीवात्मा में नहीं। तो अब यानी प्रकरण प्रमाण का, दुर्बल प्रमाण का आधार लेकर के पूर्व पक्षी ने महत्व श्रुति को परमात्म विषयक माना। अब सिद्धांति के अनुयायी पढ़े लिखे होने के कारण वे कहते हैं कि विज्ञान में इस श्रुति से आपने जिस प्रमाण को आधार बनाया वह प्रमाण दुर्बल है, प्रकरण प्रमाण, वो बाध्य होगा, बाध योग्य होगा। इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी कर रहे हैं। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि विज्ञानमय श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम, प्रकरण का बाध होता है, प्रकरण बाध होने योग्य है, इस प्रकार की आशंका सिद्धांति के अनुयायी की है। कि ननु यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु इति शारीर एव महत्व संबंधित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते। ये जो सवायेश महान अजात्मा इस श्रुति में महत्व परिमाण को बताने वाला जो महान शब्द है, और उसके द्वारा बताया गया महत्व परिमाण का आश्रय आत्मा कौन है तो विज्ञान में आत्मा बताया, तो विज्ञान में पद का भी प्रयोग है ना, यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु। तो प्राणादि उपाधि में प्राण शब्द है कार्यक्रम संघात का ज्ञापक, तो कार्यक्रम संघात के अंदर जो विज्ञानमय पुरुष है, विज्ञानमय पुरुष है जीव, और उस जीव रूप आत्मा को, जीवात्मा को एष महान अजात्मा ये श्रुति महत्व परिमाण वाला बता रही है। का मतलब ये हुआ कि विज्ञान में इस श्रुति से यह ज्ञापन हो रहा है कि शारीर एव, शारीर का अर्थ है जीव, और जीव का ही महत्व परिमाण के संबंधी के रूप में, यानी आश्रय के रूप में निर्देश है। आत्मा का विज्ञान में ये विशेषण दे करके श्रुति ये बता रही है कि विज्ञान में आत्मा यानी शारीर ही महत्व परिमाण का आश्रय है, यानी जीव में ही महत्व परिमाण सवा एष महान अजात्मा ये श्रुति बता रही है। हाँ, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की हुई। इसका समाधान शास्त्र दृष्टिया तु एष निर्देशो इत्यादि से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। यहाँ के पूर्व पक्षी हैं जीव को अणुत्व परिमाण वाला मानने वाले और जीव का परमात्मा के साथ भेदाभेद स्वीकार करने वाले। जीव परमात्मा से भिन्न भी है, परमात्मा से अभिन्न भी है, परमात्मा का अंश होने से जीव और परमात्मा में अंशांशी भाव है। अंश अपने अंशी से भिन्न भी होता है, अभिन्न भी होता है। ऐसे अणुत्व परिमाण वाला जो जीव है वह अपने अंशी परमात्मा से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। भिन्ना भिन्न जीव को परमात्मा से मानने वाले पूर्व पक्षी हैं, वे शास्त्र दृष्ट्यातु इत्यादि से समाधान कर रहे हैं। शास्त्र दृष्ट्यातु इत्यादि समाधान जो पूर्व पक्षी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी अवतरण टीका है। अनोर जीवस्य ब्रह्मणा भेदाभेद अंगीकारात् शास्त्रीय अभेद दृष्ट्या महत्वोक्ति यथा वामदेवस्य अहम् मनु इति सर्वात्मत्वोक्ति ही इति अविरोधम् आह शास्त्रेति। अनोर्जीवस्य ब्रह्मणा भेदाभेद अंगीकारात्, इसमें भेदाभेद में जो दकार है ना पहला वाला, उसमें दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए। भेदाभेद अंगीकारात् रस्वई है ना, वो दीर्घ होना चाहिए। भेद और आगे है अभेद, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, तो भेदाभेद अंगीकारात् यानी अणुत्व परिमाण वाला जो जीव है उसका अपने अंशी ब्रह्म के साथ हम भेद भी और अभेद भी अंगीकार करते हैं। इसलिए क्या होगा कि जीव में यदि योयम विज्ञानमय प्राणेषु, इसके आधार पर यह मानना है कि एष महान अज आत्मा यह श्रुति जीव में ही महत्व बता रही है, तो कहते हैं वह उपदेश, महत्व का उपदेश शास्त्र दृष्टि से है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि शास्त्रीय अभेद दृष्ट्या महत्वोक्ति, यानी जीवस्य महत्वोक्ति, जीव में महत्व का कथन शास्त्र दृष्टि से है। तो शास्त्र दृष्टि क्या है, तो शास्त्रीय अभेद दृष्ट्या, शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो अभेद दृष्टि है, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद, ये जो दर्शन है, दृष्टि है, इस दृष्टि को लेकर के ये महत्व निर्देश है जीव में, क्योंकि महत्व परिमाण वाला है परमात्मा और उस महत्व परिमाण वाले परमात्मा से जीव का अभेद भी है उसी का अंश होने से हाँ ये भेदाभेदवादी है ना अनुत्व परिमाण वाले। तो फिर वो अभेद अंश को लेकर के वो महत्व परिमाण का कथन है वहां, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और इसके लिए उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं। जैसे वामदेवस्य अहम मनु इति सर्वात्मत्वोक्ति, जब गर्भ में ही वामदेव ऋषि को ब्रह्म बोध हो गया, उनका जो भावी प्रतिबंध उपस्थित करने वाला प्रारब्ध था उसके कारण उन्हें क्या हो गया कि सारी साधना संपन्न होने पर भी पूर्व जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष होते हैं साधक को अपने साधना से निवृत्त करने योग्य, उनकी निवृत्ति पूर्व जन्म में ही वामदेव जी के हो गई थी। श्रवण मनन निधि ध्यासन तक की सारी साधना हो गई, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं हो पाया क्योंकि भावी प्रतिबंध था उनका। और वो प्रारब्ध भावी प्रतिबंध उपस्थित करने वाला प्रारब्ध जब तक क्षीण नहीं होता भोग करके, तब तक ज्ञान नहीं हो पाता। इसके लिए फिर उन्हें उस शरीर को छोड़ने के बाद एक जन्म लेना पड़ा और माता के गर्भ में जैसे ही रह करके उस भावी प्रतिबंध उपस्थित करने वाले प्रारब्ध का भोग करके क्षय कर दिया। भावी प्रतिबंध यही था कि कुछ गर्भ में रह करके माता के प्रारब्ध को भोगना था दूसरे शरीर से, इतना वो उनका प्रारब्ध बना हुआ था, इसलिए वो प्रतिबंध दूर होते ही गर्भ में दुख को भोगने का प्रारब्ध शांत हो गया, ज्ञान हो गया, वाक्य का स्मरण हुआ या अहम तत्त्वमसि वाक्य का अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो गया। और फिर वामदेव जी ने अपनी ब्रह्म ज्ञान का फल जो सर्वात्म भाव है, सर्वात्म भाव को अभिव्यक्त करने वाला वचन मंत्र उनके मुख से निकला कि अहम मनु रभवम, मैं ही मनु हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही सूर्य हूं। ऐसा का मतलब सारे कार्यक्रम संघातों में जो प्रत्येगात्मा है वह मैं हूं, ऐसा सर्वात्म भाव उनका उन्हें अनुभव में आया। और अनुभव में आकर के वो खाली वर्तमान कार्यकरण संघातों में मात्र नहीं, अभी तक सारा जितना भी संसार हुआ वो सारा का सारा मेरे में ही कल्पित है, इसलिए इस प्रकार का अनुभव उनको हुआ। तो वे जैसे सभी कार्यकरण संघातों में मैं ही हूं सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में, ऐसा अनुभव करते अपने स्वरूपता का, ऐसा ही बृहदारण्यक उपनिषद में सवा एष महान अज आत्मा यह श्रुति जीवात्मा में महत्व का निर्देश कर रही है। वो शास्त्र दृष्टि से महत्व का निर्देश कर दिया, जीव का ब्रह्म के साथ जो अभेद अंश है उस अभेद अंश को लेकर के जीव को महत्व परिमाण युक्त बताया जा रहा है। जीव का जो जीव भाव है, जीवात्मक स्वरूप है, उस जीवात्मक स्वरूप में अंश में महत्व नहीं बता रही वो श्रुति, अंशी के साथ अभेद मान करके अंशी में रहने वाला महत्व अंश में बता रही है अभेद अंश को लेकर के। इस प्रकार का समाधान प्रदान करके पूर्व पक्षी अपने मत में महत्व श्रुति का अविरोध सिद्ध कर रहे हैं। इस अभिप्राय से वाक्य आया भाष्य में कि शास्त्र दृष्ट्या तु एष निर्देशो वामदेववत् द्रष्टव्य। एष निर्देश शब्द से लेना ये जो सवा एष महान अज आत्मा, इस श्रुति के द्वारा जीव में महत्व का निर्देश, सवा एष महान अज आत्मा इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो जीव का महत्व है, ये कैसा है वो कहते हैं इस प्रकार है, वामदेव के तरह शास्त्र दृष्टि से वो जीव का महत्व है। एष निर्देशो वामदेव द्रष्टव्य, तस्मात् प्राज्ञ विषयत्वात् परिमाणांतर श्रवणस्य न जीवस्य अनुत्वं विरुध्यते। इसलिए जीव को जब जीव रूप से ही ग्रहण करते हैं, देखते हैं, तो जीव तो स्वरूपतः अणु ही है, ऐसा जो हम कह रहे हैं उस हमारे कथन में किसी प्रकार का कोई श्रुति विरोध नहीं होता, क्योंकि वह प्रकरण भी परमात्म विषय ही हुआ। तस्मात् प्राज्ञ विषयत्वात् परिमाणांतर श्रवणस्य सवायेश महान अजात्मा इत्यादि महत्व को बताने वाला जो श्रुति वाक्य है वह परमात्म विषयक होने से, प्राज्ञ विषयत्वात् में प्राज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा, तो प्राज्ञ विषयत्वात् का मतलब परमात्म विषयक, ये सवा एष महान अजात्मा इत्यादि महत्व परिमाण को बताने वाला श्रुति वाक्य होने से न जीवस्य अनुत्वम विरुध्यते। जो हम जीव को अणु बता रहे हैं उसका कोई विरोध हमारे मत में नहीं होगा। इस प्रकार ये तीसरे सूत्र का विचार संपन्न होता है। चौथे सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे।